Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Głodujący rezydenci proszą o debatę telewizyjną z przedstawicielami rządu. Minister zdrowia apeluje o zakończenie protestu i wspólną pracę nad zmianami. W tym serwisie Trójki także ostrzeżenie przed silnym wiatrem na północy. Porywy mogą osiągać nawet 100 km na godzinę. Stany Zjednoczone występują z UNESCO. Według Waszyngtonu organizacja jest uprzedzona do Izraela. Młodzi lekarze chcą przedstawić swoje postulaty przed telewizyjnymi kamerami, bo jak mówią w mediach, pojawiają się różne informacje na ich temat. Apelują więc o debatę. Rząd otwarty na dialog, rząd otwarty na spotkanie na pewno przyjmie nasze zaproszenie o debatę telewizyjną z ekspertami, z udziałem naszych przedstawicieli dotyczącą kształtu systemu ochrony zdrowia, planowanych zmian. Mamy nadzieję, że odpowiedź dostaniemy od rządu twierdzącą. Mówił przedstawiciel protestujących Łukasz Jankowski. Na razie nie ma odpowiedzi strony rządzącej na prośbę o taką formę debaty. Dzisiaj w Sejmie minister zdrowia przedstawił informacje w związku z protestem głodowym lekarzy i powtarzał, że pieniędzy na służbę zdrowia będzie więcej. Zaplanowaliśmy w projekcie ustawy, nad którym rząd pracuje, 6% w roku 2025. Rozpoczyna się ten wzrost od 2018 roku. W przyszłym roku będzie to 92 miliardy złotych na zdrowie. Takiej liczby nigdy nie osiągnęliśmy. Konstanty Radziwiłł mówił także o podwyżkach dla lekarzy. Ci, którzy wybiorą specjalizacje najbardziej poszukiwane, mogą liczyć na 1200 zł dodatku motywacyjnego. Nie stać nas jednak na osiągnięcie pensji natychmiast, tak jak oczekują tego państwo rezydenci, na poziomie minimum 6400 zł kosztem pacjentów. Lekarze głodują od 11 dni. Jak podkreślają, ich najważniejszym postulatem jest wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, a w ciągu 10 lat do 9% PKB. Naczelna Rada Lekarska wystosowała apel do swoich członków, żeby piątek był dniem solidarności z tymi, którzy prowadzą głodówkę. W gabinetach lekarskich mają być wywieszane informacje o wyrazach wsparcia dla protestujących. Będzie mocno wiało w całej Polsce. Silne porywy wiatru pojawią się w ciągu najbliższych godzin. Ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północy kraju w porywach wiatr będzie osiągał prędkość nawet do 100 km na godzinę. Instytut wydał już ostrzeżenia o silnym wietrze dla północnej, północno-zachodniej i północnej Polski. To są ostrzeżenia głównie pierwszego stopnia najniższego, chociaż dla północnych rejonów województwa pomorskiego jest to ostrzeżenie drugiego stopnia. Tam prognozujemy, że w nocy mogą porywy wiatru dochodzić, zwłaszcza nad samym morzem, do 100 km w takim większym oddaleniu od wybrzeża do 90. A synoptyki MGW Anna Nemec dodaje, że wiać będzie do jutra, do południa. Później czeka nas zdecydowanie lepsza pogoda, w niedzielę przyjdzie nawet złota polska jesień. Wszędzie pięknie, pogodnie, dosyć ciepło, z temperaturą aż trudno uwierzyć, że nawet do 22, może nawet lokalnie 23 stopni na południowym zachodzie. Tylko jeszcze na północnym wschodzie w niedzielę jakieś niewielkie przelotne opady mogą się trafiać. Gorsza pogoda w zachodniej części Europy do Wysp Brytyjskich z nad Atlantyku ma dotrzeć niż Ofelia, wraz z nim silny zimny wiatr. Sejmowa podkomisja zajmująca się rynkiem przyjęła obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Najważniejsza poprawka dotyczy liczby niedziel wolnych od handlu. Ograniczenie obowiązywałoby nie w każdą niedzielę, jak chce Solidarność, ale w drugą i czwartą miesiąca. Poseł Janusz Śniadek z PiS-u mówi, że zmiany muszą być wprowadzane etapami. Być może rozpoznamy sytuację i nagle okaże się, że ta ustawa nie niesie ze sobą tak wielu dolegliwości, że będzie powszechnie przez Polaków sytuacja akceptowana. Istotą tej ustawy jest to, żeby ograniczyć handel w wielkich sklepach wielkopowierzchniowych, wykorzystujących swoją przewagę. Projekt trafi teraz do kolejnej komisji, a my do tego tematu jeszcze wrócimy. Zapraszamy do Trójki. Stany Zjednoczone występują z UNESCO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Amerykański Departament Stanu tłumaczy ten krok uprzedzeniami organizacji wobec Izraela. Waszyngton już 6 lat temu wstrzymał finansowanie UNESCO po przyjęciu do tej organizacji Palestyny. To pierwsza ONZ-owska agenda, która przyznała Palestyńczykom pełne członkostwo. Ta decyzja nie była łatwa. Odzwierciedla ona zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych opieszałością w przeprowadzeniu fundamentalnej reformy tej organizacji i kontynuacją antyizraelskich uprzedzeń w ramach UNESCO. Czytamy w komunikacie. Departament Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone przyjmą rolę stałego obserwatora przy tej organizacji i że będą oferować swoje opinie i rady. Decyzja wejdzie w życie z końcem 2018 roku. UNESCO jest agentą ONZ zajmującą się edukacją, nauką i kulturą. Znana jest m.in. z ogłaszania różnego rodzaju zabytków miejscami światowego dziedzictwa. W czerwcu czerwcu tego roku UNESCO ogłosiło sporny rejon w Hebronie miejscem palestyńskiego dziedzictwa światowego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, skrót wiadomości 17.30. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To były za wysokie progi. Magda Linette walczyła dzielnie w każdym z dwóch setów z Marią Szarapową, ale oba przegrała. Pierwszy do 5, drugi do 3 i odpadła z tenisowego turnieju WTA w Tianjin w Chinach. Za wielkim murem gra też Łukasz Kubot. Gra z lepszym skutkiem w Szanghaju. Razem ze swoim deblowym partnerem, Brazylijczykiem Marcelo Melo, po bardzo zaciętym trzysetowym meczu pokonali Feliciano i Marka Lopezów z Hiszpanii i awansowali do ćwierćfinału imprezy. Ani się obejrzymy, a znów zacznie się Puchar Świata w skokach narciarskich. To za miesiąc z okładem i liczymy na dobre występy m.in. Dawida Kubackiego. W Cuglach wygrał letnie Grand Prix i jak zaraz posłuchamy, steruje w stronę perfekcjonizmu. Przepracowałem solidnie po prostu to lato, ale też nie każdy skok był tak fajny, jakbym oczekiwał od siebie i jakby to trener oczekiwał. Ale no, było to wystarczająco dobrze. Z tym, że no, cały czas gdzieś tam w głowie jest nie samo to, jakie miejsca zajmuje, ale to też, jakie skoki oddaje i to, co jeszcze w nich jest do poprawy. Byle z tym ostatnim szlifem zdążyć na pierwsze pucharowe zawody te 18 listopada u nas na skoczni w Wiśle. Przedwczoraj od rana informowaliśmy, że w piłkarskim mundialu po raz pierwszy w historii zagra reprezentacja Panamy. Kraj ogarnęła euforia, uległ jej też prezydent Juan Carlos Varela i ogłosił czwartek dniem wolnym od pracy. To historyczny dzień dla naszego narodu. Czwartek dniem świątecznym dla pracowników sektora publicznego i prywatnego, poinformował krótko na Twitterze. No i w Panamie, a tam właśnie pora śniadaniowa, dziś mają labę. W euforycznym nastroju musiał być także Jimmy Butler, nowy koszykarz Minnesota Timberwolves w lidze NBA. Podczas konferencji prasowej, na której został zaprezentowany jako nowy zawodnik, wstał i stwierdził: każdy ma prawo do własnej opinii. Mam telefon w kieszeni. Jeżeli ktoś z was ma mi coś do powiedzenia, niech zadzwoni. Po czym podyktował swój numer. Poczta głosowa zablokowała mu się po 5 minutach, potem w ciągu kilku godzin odebrał 10 tysięcy SMS-ów i 700 połączeń. I co mógł zrobić? Oczywiście zmienił numer telefonu. My nie zmieniamy planów na sport na naszej antenie. Kolejny serwis po 19:00 za kwadrans biegam, bo lubię. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie i do 12 nad samym morzem. Wiatr w porywach do 55 km na godzinę, na południu do 70 km na godzinę, a na północy do 85 km na godzinę, to na wybrzeżu. Wysoko w Sudetach i w Karpatach porywy do 120 km na godzinę. Jutro zachmurzenie jeszcze duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu, a w Tatrach znowu opady śniegu możliwe. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Na północnym wschodzie porywy wiatru do 70 km na godzinę, a wysoko w górach i w Sudetach i w Karpatach porywy wiatru do 100 km na godzinę. I to jest ten wiatr, który jutro przepędzi chmury i pojutrze będzie już bardzo ładnie, pojutrze, czyli w sobotę. W niedzielę też słonecznie i ciepło, 20-21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wiesz, że Saturn jest oficjalnym partnerem WGW? WG czego? T-Mobile Warsaw Games Week 2017. A, największa impreza dla graczy. Widzę, że wiesz, co jest grane. No jasne. Wiemy, co jest grane, dlatego teraz dodajemy słuchawki i mysz SteelSeries do komputerów gamingowych. Na przykład do laptopa Lenovo z procesorem Intel Core i5 i grafiką GeForce 4GB, dyskiem 1TB i RAM 8GB za 2999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, mięso mielone z łopatki, rzeźnik w supercenie. 7,95 za 1 kg. 7,95. Oraz wszystkie nektary Dizzy i Solevita. Do 40% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kochanie, pakuj się. Znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Zakupy bez VAT w Black Red White. Tylko do 16 października. Wybrane meble, kuchnie i dodatki kupisz taniej o wartość podatku VAT. Nie przegap okazji. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie?

informator ekonomiczny. Audycja Wiktora Legowicza kończy dziś 25 lat. Mój synek ma niecały roczek. Kiedy jesteśmy w domu, słuchamy zawsze Trójki i nic go tak nie rozbawia, jak dźwięk wesołych gwizdów rozpoczynających audycję pana Legowicza. Pozdrawiam serdecznie, 100 lat życzymy. Dziękuję za życzenia. Przekażę, bo Wiktor Legowicz pojawi się o 18.45, to on będzie prowadził wieczorne pasmo ekonomiczne. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Dla kierowców zaczyna się najgorszy czas do jazdy autem. Szaro i deszczowo, do tego szybko zapada zmrok. W takich okolicznościach nie trudno o zderzenie z dzikimi zwierzętami, które często wychodzą na drogi. Stłuczka z jeleniem czy dzikiem zagraża życiu, ale też poważnie uszkadza samochód. Kłopot potem też z odszkodowaniem za stłuczkę, mówi pani Marta. Wracałam z pracy drogą krajową, no i wyskoczyła sarna. Samochód pewne tam uszczerbki miał. I tutaj pojawiła się kwestia tego, żeby w jakiś sposób tą finansową rekompensatę uzyskać. Okazało się, że w momencie, kiedy na drodze pojawia się znak o dzikich zwierzętach. Taki ostrzegający. Tak, żółty trójkąt z jakąś tam syrenką. Wówczas nadleśnictwo w ten sposób się zabezpiecza. Bo ubezpieczyciel w takim wypadku no niekoniecznie chce to wypłacać. Jeżeli mamy prawidłowo ustawiony znak, Luiza Janota-Głuchowska z firmy ubezpieczeniowej AXA, to wtedy uczestnik ruchu drogowego powinien przewidzieć, że właśnie w tym rejonie mogą przebiegać dzikie zwierzęta, powinien zachować szczególną ostrożność i niestety, jeżeli dojdzie do zderzenia z takim zwierzęciem, no to tutaj nie może wnosić do zarządcy dróg o odszkodowanie. Jeżeli taki znak jest ustawiony, no trzeba przeprowadzić dowody na to, że zderzyło się ze zwierzyną na danym obszarze. Wojciech Grob z firmy ubezpieczeniowej AXA. Więc w takim wypadku należy zawsze wezwać policję, żeby mieć na to stosowne dokumenty. To jest bardzo ważne, żeby wezwać policję. Tak, dlatego, żeby zabezpieczyć swoje roszczenia, tak? Dochodzenie swoich roszczeń, od, czy to od zarządcy drogi, czy od ubezpieczyciela. Wiele jest takich wypadków drogowych, kolizji z udziałem dzikich zwierząt. Na cały garnizon mazowiecki w tym roku było 1326. Jakub Skiba z mazowieckiej policji. W 2016 roku było takich zdarzeń 1768. Samochód ubezpieczony. Jest o cenie ma AC. A jeśli chodzi o zachowanie prędkości? Nie jestem jakimś tam super kierowcą, znam swoje możliwości, więc też nie szaleję. Myślę, że około 70 maksymalnie wówczas jechałam. Kierowcy często jadąc w obszarach leśnych nie zdają sobie sprawy z tego, że ta zwierzyna w każdym momencie może wtarnąć i czasami nie uniknie się takich sytuacji, ale tu chodzi właśnie o zminimalizowanie ryzyka poważniejszych uszkodzeń czy obrażeń ciała. I ta prędkość powinna być dostosowana indywidualnie. Jeśli jest ten znak ostrzegawczy, to nie możemy się ubiegać o odszkodowanie od zarządcy drogi, a od ubezpieczyciela? Do firmy ubezpieczeniowej może wnieść roszczenie o odszkodowanie w przypadku, kiedy posiada ubezpieczenie autokasko. Jeżeli mamy autokasko, to w zasadzie problem jest żaden. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta również są w zakresie ubezpieczenia autokasko. Jeżeli mamy pełne ubezpieczenie autokasko, to zwyczajnie zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela. Kłopot zaczyna się wtedy, kiedy tego autokasku nie mamy, czyli w większości przypadków. Miałem stłuczkę na autostradzie na Słowacji. Pan Wojciech. I ja korzystałem z ubezpieczenia autokasko. I jakby firma ubezpieczeniowa nie podważała należności, która była związana z tą szkodą, ale zdecydowanie zaniżyła koszty tego odszkodowania. Czyli można powiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe wcale nie tak chętnie wypłacają, nawet jeśli ktoś ma AC. Na pewno wypłacają najniższe możliwe kwoty, jakie są w stanie wypłacić, korzystając z różnych sztuczek związanych z wyliczaniem kosztów naprawy. W momencie, kiedy samochód ma niewielką wartość, wyliczenie ubezpieczenia polega na tym, że wylicza się jak najwyższe koszty naprawy, które przekraczają koszty wartości samochodu. Następnie firma ubezpieczeniowa mówi, że to jest tak zwana szkoda całkowita i wypłaca tylko różnicę w wartości samochodu między tym, co jest teraz, a tym, co by było, gdyby ten samochód był sprawny. Nie w każdym lesie pojawiają się znaki ostrzegawcze przed dzikimi zwierzętami. Są również obszary leśne, które ciągną się na odcinku dosyć krótkim i tam może nie być takich znaków. A zwierzęta mogą dzikie występować. A migracji zwierząt niestety część jest przewidywalna, ale część nieprzewidywalna. Przy urbanizacji, przy dużej liczbie pojazdów, w coraz lepszym stanie dróg, przemieszczamy się z dużymi prędkościami i te zwierzęta po prostu wpadają. A ubezpieczenie autokasko AC ma wykupione zaledwie co czwarty kierowca, ale nawet ci, którzy mają to ubezpieczenie, muszą być uważni na drodze. O zdarzenia i zdarzenia pytała Izabela Woźniak. A biciem serca zaczyna się nasza piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. No, rozkręci się za chwilę. To Florence and the Machine. Mm. Bardziej szkoda tych zwierząt, bo kierowca ma rozum, inteligencję i powinien myśleć tak, że jeżeli jedzie przez las albo jedzie przez wieś, to że gdzieś tak jakieś zwierzątko wyskoczy. Także dla mnie to po prostu nie jest tłumaczenie. Ja jechałam około 70 km na godzinę koło lasu. 22,7 albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. A w studiu dwóch takich, co płoszą zwierzynę w lesie. Dzień dobry. Ale nie z taką prędkością. No nie, panowie, to i nieco ciszej. Tak. No ale się zdarza, prawda, że coś tam się w lesie spotka. Ale chyba ja biegam ostatnio, bo się szykuję do biegu niepodległości. I spłoszyłeś jaszczurkę. Nie, widzę zaskoczenie zwierząt, że jednak ktoś biega. Że to ty, tak? Że to ja, tak. Janusz bez włosów. Co on tu robi? Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Ta radiowa twarz, to prawda? Dziś zwierzyna ma spokój u Januszewski w radiu. Biegałem rano. Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski, no to co, biegniemy. I dziś bierzemy na tapetę pulsometry. Jedni nie wyobrażają sobie treningu bez nich, zwłaszcza ci, co biegają więcej. Inni nie uważają, żeby były im do czegokolwiek potrzebne. Jednych i drugich namawiamy, żeby posłuchali, co ma do powiedzenia na ten temat Kuba Szabamacha z Garmina. Zaczął od podziału pulsometrów dostępnych na rynku. Powinniśmy się skupić, patrząc na pulsometry, poprzez ich zaawansowanie i też sposób pomiaru tętna, czyli mówimy tu o pulsometrach, które są proste dla początkujących biegaczy, aż po multisportowe pulsometry mierzące wiele dyscyplin sportu dla już zaawansowanych sportowców. Ten drugi aspekt to jest pomiar tętna, czy z nadgarstka, czy z klatki piersiowej. Jak wiarygodny jest pomiar pulsu z nadgarstka? To zależy od tego, czego oczekuje sportowiec i jaki wynik chce osiągnąć, jak istotna jest dokładność pomiaru. Ten pomiar nadgarstkowy, należy pamiętać, że to jest pomiar pulsu, nie pomiar tętna, bo pomiar tętna jest wykonywany z paska na klatce piersiowej. To jest po prostu pomiar przepływu krwi w komórkach. Tak jak dawniej mierzyliśmy palcem na tętnicy ilość uderzeń serca. Ten pomiar jest dla przeciętnego, nawet troszeczkę bardziej niż przeciętnego biegacza, wystarczający. Tak? Tam rzeczywiście pojawiają się zawsze jakieś błędy, zgubi się uderzenie, jedno, dwa serca. W większości przypadków to nie jest istotne, ale jeśli mierzymy się z maratonami, liczymy na dość dobry wynik, gdzieś ten sport jest dla nas kluczową sprawą, to wtedy liczy się każde uderzenie serca i wtedy ci zawodnicy wybierają jednak pomiar tętna na klatce piersiowej. Należy też pamiętać o tym, bo tutaj jest taka dość nieoczywista rzecz, bo pytasz o to, czy jak dokładny jest pomiar tętna i czy w związku z tym zmierzamy tego, czy wybrać pomiar optyczny, czy pomiar z paska. Najlepiej wybrać pulsometr, który ma zarówno pomiar z tętna optyczny, jak i można założyć pasek, bo ja zawsze zadaję to pytanie, a co my zrobimy w zimie? Jeśli mamy ciuchy, jest minus 10 stopni, chcemy założyć rękawiczki, ubrać się szczelnie, ale na bieżąco chcemy monitorować trening, wyniki, tętno, to co się dzieje w organizmie, no to jeśli zegarek z pomiarem tętna optycznym zapniemy na dresie czy na czymkolwiek, no to tego tętna nie zmierzymy bez paska wtedy. Tyle Kuba Szałamacha z firmy Garmin. Paweł, twoim zdaniem pulsometr jest potrzebny biegaczom amatorom? No myślę, że generalnie sprzęt powinien dostosowywać się do wzrostu naszej aktywności. Na początku oczywiście nie jesteśmy w stanie docenić wagi sprzętu, tym bardziej porównać pomiaru tętna do pomiaru, który mamy tutaj pulsu. Dlatego ja bym na początku zaczął od najprostszych urządzeń. To jest bardzo potrzebne. Wspominaliśmy o bieganiu po lesie. Tam nie mamy wyznaczonych odległości. Tam musimy bazować na tym, co nam pokazuje zegarek. I to jest bardzo, bardzo cenna informacja, uwaga. No, pulsometr to jest krok dalej już, prawda? To jest tak, to mówię, to są kolejne kroki i te kolejne kroki powinniśmy stawiać tak, jak stawiamy kolejne jakieś cele sobie sportowe, coraz szybsze, coraz dalsze odległości. Często to pomaga, patrzymy na zegarek i wiemy, że nie jesteśmy w stanie przebiec kolejnych 10 kilometrów, jak jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni, gdzie tam jest problem z dotarciem do ludzi, może być problem z dotarciem do ludzi, to na pewno taki zegarek, no gdzieś tam jest dla nas takim jakby zabezpieczeniem, żebyśmy nie przeszarżowali. A wierzysz tym pulsometrom, które łapią puls z nadgarstka? No bardziej ufam paskom, które są bliżej serca. A sam używasz pulsometru? Zdarza mi się. Są takie treningi, gdzie używam. Jak najbardziej używam, aczkolwiek to jest myślę, że kwestią treningu, jaki w danym momencie realizuję. Pan Robert, jakieś pytanie? Nie, no ja zaskoczony jestem tym, że jest różnica między pulsem a tętnem. Też jesteśmy trochę zaskoczeni, ale zgłębimy ten temat. Właśnie widziałem, że byliście trochę zaskoczeni. Zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś ubieramy Państwa od stóp do głów w odzież marki Brubeck, przeznaczoną do biegania. Oczywiście do wygrania mamy zestaw albo dla Pani, albo dla Pana. W jego skład wchodzą bluza, spodnie, trzy różne koszulki, dwie różne pary skarpet, bokserki, a w zestawie dla Pani nawet crop top. Dołączamy do tego zestawu książkę biegową pod tytułem Bieganie metodą Galloway'a. Ciesz się dobrym zdrowiem i doskonałą formą. To dobra pozycja, zwłaszcza dla początkujących biegaczy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Proszę ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i tętno. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17:40. Gdzie zapraszamy, Paweł, w ten weekend? No tradycyjnie zapraszamy oczywiście na naszą akcję. Bezpłatna akcja, bezpłatne treningi Biegam, bo lubię. Jesteśmy na stadionach lekkoatletycznych w sobotę lub w niedzielę. Oczywiście to można stwierdzić wchodząc na naszą stronę, czy w waszej państwo lokalizacji te treningi są akurat w sobotę czy w niedzielę, ale stadion lekkoatletyczny otwieramy dla państwa. Zapraszamy też na naszą imprezę biegową, czyli Biegam, bo lubię lasy. Już podsumowanie tego cyklu, który trwał od roku. Zaczęliśmy zimą, później była wiosna, lato. I teraz jesień, podsumowanie tego cyklu, Biegam, bo lubię lasy, tutaj w Nadleśnictwie Chojnów, mówię tutaj, czyli koło Warszawy. Oczywiście pozdrawiamy tych, którzy się szykują do biegu niepodległości. Został miesiąc czasu, także to jest chyba dobry moment dla tych, którzy chcieliby zacząć bieganie i szukają pretekstu. Także taki bieg, ten bieg niepodległości, tych biegów niepodległości jest bardzo dużo. Zapraszamy na pewno w swojej najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo taki bieg. A jakie, ktoś... jakie są dystanse w biegach niepodległości? Z reguły 10 km. Z reguły 10 km, aczkolwiek niektórzy próbują podkreślić te 11, czyli 11 i dystans, czyli 11 listopada i dystans też jest 11 km, ale najczęściej jest to dystans 10 km. A miesiąc przy takiej pogodzie jak teraz to jest dość czasu, by przygotować się do takiego biegu, by rozpocząć przygodę z bieganiem, tak już z zawieszoną poprzeczką na tego 11 listopada. Jeżeli ktoś się troszeczkę rusza, to da radę. Żeby wytrzymać te 10 kilometrów, tak. Jeżeli też jest dosyć duży limit na pokonanie tej trasy, to myślę, że bez problemu da radę się przygotować, a na pewno przyzwyczaić organizm do wysiłku, który może trwać dla tych początkujących około 1,5 godziny. Zobacz mi na Artura. Bierze się. Zdecydowanie gorzej sytuacja wygląda z tymi, którzy się jeszcze nie mogą zdecydować na PKA Poznań Maraton. Tam ta impreza w najbliższą niedzielę. Tutaj nie da się w 3 dni nadrobić zaległości, ale jak ktoś się waha, a już się nabiegał i jest do tego dystansu przygotowany, to zapraszamy. Szybka trasa, perfekcyjna organizacja i fantastyczni kibice, to tylko w Poznaniu. I jeszcze kącik dla biegaczy z mapą. Mamy dla nich zaproszenie na najbliższy weekend. Gdzie? Do Szczecina i okolic. Na pięknym terenie Puszczy Bukowej zostaną rozegrane 3-etapowe zawody Bukowa Cup. To może być piękne pożegnanie jesieni. Byłem z mapą. Biegałem na terenie tej puszczy. Polecam, bardzo fajnie. Z mapą też na pewno fajnie się biega tam, prawda? Nie wiem, biegałem bez. Miałeś mapę w zegarku. Ale pulsometr miałem. Ja też z mapą nie biegałem. No to znaczy. W Puszczy Bukowej. Do usłyszenia. A jaka jest kompozycja w konkursie? Bieganie i tętno. Bieganie i tętno. A puls może być? Może być. Dobrze. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Minęła już 17:30. Trójce, skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Protestujący lekarze rezydenci proszą parę prezydencką o mediację z rządem. Napisali w tej sprawie list, w którym przedstawiają swoje postulaty. Czytamy w nim, że tu cytat, długie negocjacje z Ministerstwem Zdrowia, również z udziałem mediatora, następnie rozmowa z marszałkiem Senatu i w końcu z panią premier nie przyniosło oczekiwanych efektów. Lekarze od 11 dni głodują w dziecięcym szpitalu specjalistycznym w Warszawie. Ich najważniejsze postulaty to podwyżka wynagrodzeń i wzrost nakładów na służbę zdrowia, m.in. do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Jesteście tu, żeby zostać, jesteście tu mile widziani, tak zwrócił się do Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich szef tamtejszego MSZ-u Boris Johnson. Jak dodał, to kluczowa wiadomość dla milionów Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. Johnson spotkał się z szefem polskiej dyplomacji Witoldem Waszczykowskim. Waszczykowski i szef MONU Antoni Macierewicz są z wizytą w Londynie. Obaj spotykają się ze swoimi odpowiednikami w tamtejszym rządzie. Rozmowy dotyczą m.in. Brexitu. Około 1 000 000 000 złotych mogą być warte nieruchomości wyłudzone dzięki reprywatyzacji. Takie szacunki podaje prokuratura krajowa. Będzie cały czas trwał ten proces i te wyliczenia się mogą zmieniać. Dlatego mówimy, że około 1 000 000 000 złotych to może być kwota kilkukrotnie nawet wyższa, ale zobaczymy, co wykażą poszczególne śledztwa i poszczególne opinie biegłych. Mówił prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Prokuratury regionalne w Warszawie i we Wrocławiu prowadzą łącznie 116 śledztw dotyczących reprywatyzacji w stolicy. Podejrzanych jest 21 osób, z czego 11 przebywa teraz w areszcie. W ubiegłym tygodniu powołano specjalny zespół prokuratorów i policjantów do zbadania wyłudzeń nieruchomości w Krakowie. I tyle wiadomości w skrócie, a teraz już ekonomia. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Inflacja we wrześniu przyspieszyła. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w poprzednim miesiącu wzrost cen towarów i usług wyniósł 2,2% licząc rok do roku. Dane te są zgodne z szybkim szacunkiem, który GUS opublikował pod koniec września. W sierpniu inflacja wyniosła 1,8%. Łukasz Bugaj z Domu Maklerskiego BOŚ mówi, że wzrost cen we wrześniu był relatywnie wysoki. Ono obejmuje wiele kategorii, nie tylko oczywiście główne, czyli żywność i paliwa, ale również na przykład zaskoczyły wzrost cen miesiąc do miesiąca odzieży i obuwia i utrzymania mieszkania wraz z cenami energii, gdzie rok do roku na przykład utrzymanie mieszkania to wzrosło o 2,3%, czyli nawet nieco wyżej niż ten główny odczyt. Łukasz Bugaj dodaje, że w kolejnych miesiącach inflacja powinna się nieco obniżyć. Z uwagi na wyższy efekt bazy zeszłego roku oczekuje się, że ona może spaść nawet w okolice 1,5%, co by uspokoiło Radę, ponieważ aktualny odczyt na poziomie 2,2% jest bliski celowi, który wynosi 2,5%, także ten bufor nie jest szczególnie duży. To już trzeci miesiąc z rzędu, gdy obserwujemy przyspieszenie tempa wzrostu cen. W Kobierzycach pod Wrocławiem powstanie największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych. To kolejna inwestycja koreańskiej firmy LG Chem w Polsce. To także największa inwestycja przemysłowa w naszym kraju w ostatnich latach. Wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówi, że mamy szansę, by co dziewiąty samochód jeżdżący po Europie miał baterię elektryczną wyprodukowaną właśnie w Polsce. Ta inwestycja cieszy mnie szczególnie dlatego, że ona wpisuje się bardzo mocno w naszą strategię elektromobilności. Kiedy ją ogłaszaliśmy raptem półtora roku temu, to na twarzach pojawiały się różne uśmiechy. Dzisiaj wszyscy przyznają, że to jest trend przyszłości. Wicepremier dodaje, że Polska przyciąga coraz więcej inwestycji zagranicznych. Polska staje się jednym z kluczowych węzłów łańcucha, globalnego łańcucha wartości i to w przemysłach tak zaawansowanych jak właśnie elektromobilność czy przemysł motoryzacyjny. Fabryka będzie mogła wyprodukować rocznie 100 tysięcy sztuk baterii do samochodów elektrycznych. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki głównych indeksów. WIG 20 na minusie 0,55%, WIG 0,31% w dół. Obroty wyniosły ponad 1 200 000 000 złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,69 zł, euro 4,26 zł, dolar 3,60 zł, funt brytyjski kosztuje 4,74 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. W nocy dużo chmur, możliwe przejaśnienia, ale miejscami także przelotne opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 12 na zachodzie. Na wybrzeżu najcieplej, na wybrzeżu zachodnim 12 stopni, ale na wybrzeżu będziemy mieli silny wiatr. 50 do 85 km na godzinę na wybrzeżu wschodnim, a wysoko w Sudetach i w Karpatach porywy wiatru nawet do 120 km na godzinę. To w nocy. Jutro w ciągu dnia wciąż jeszcze dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w Karpatach przelotne opady deszczu, w Tatrach to mogą być znowu opady śniegu. Temperatura od 10 stopni na wschodzie do 16 na zachodzie. Jutro porywy wiatru na północnym wschodzie do 70 km na godzinę, a w górach, w Sudetach i w Karpatach do 100 km na godzinę. I to jest ten wiatr, który jutro przewieje chmury i od soboty już ładniej. W niedzielę ma być 20, a nawet 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz. A skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w kredycie 50 na 50. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, kupmy sobie jutro jakąś pralkę, lodówkę czy zmywarkę. No proszę cię, w piątek 13. Spokojnie, to bardzo dobry moment. Bo teraz w Media Expert im więcej dużego AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry. W studiu w Sejmie Lidia Gądek, Platforma Obywatelska, a w studiu w Brukseli europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. Mam nadzieję, że się słyszymy. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Dziękuję. Słyszymy Kłaniam się. Kłaniam się państwu nisko. W Sejmie dziś burzliwa debata o służbie zdrowia i głodówce lekarzy rezydentów. Jeśli państwo pozwolą, zacznijmy od danych. Lekarz rezydent przy niepriorytetowej specjalizacji przez 3 pierwsze lata rezydentury zarabia na rękę 2200 zł, później przez 2 kolejne lata do czasu specjalizacji tej zwykłej około 2,5 tysiąca zł. No i do tego dochodzą bardzo często bezpłatne nocne dyżury. Jeden z przedstawicieli rezydentów, pan dr Daniel Łuszczewski, mówił niedawno: tak, od 2 lat spotykaliśmy się z ponad 130 parlamentarzystami, absolutnie ze wszystkich partii politycznych, później pisaliśmy i nic, żadnego efektu. Państwo także są lekarzami, doskonale wiedzą, jak trudny jest to zawód. Panie ministrze, rozumie pan desperację swoich młodszych kolegów? Tak, rozumiem desperację tych kolegów, aczkolwiek być może nie wybierałbym takich form nacisku i protestu, jakim jest strajk głodowy. Może czują się po prostu bezradni. Sytuacja dotycząca rezydentów jest więcej niż trudna. Czy czują się bezradni? No pewnie tak, ponieważ to jest dość słabe ogniwo lekarskie. Oni są poddani bardzo poważnym pracom związanym ze studiami, z uczeniem się, z doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Są jakby na dole tej drabiny lekarskiej, w związku z tym im trudno jest się przebić przez inne, panie, też ważne postulaty. Panie ministrze, w czasie Forum Rynku Zdrowia 2 lata temu, kiedy jeszcze nie był ministrem zdrowia, Konstanty Radziwiłł mówił, że lekarze rezydenci powinni zarabiać minimum 2 średnie krajowe, teraz średnia krajowa netto to około 3000 zł. Może te zapowiedzi były przedwczesne i stąd płynie nauka, żeby takich propozycji nie składać. No więc jasne, że w deklaracjach dotyczących oczywiście nakładów, zarobków i te deklaracje powinny być dość ostrożne, ale niewątpliwie pan minister ma rację. No, takie są oczekiwania młodych lekarzy i nie tylko. W ogóle zawód lekarza jest wyjątkowo trudny w szkoleniu. No, 6 lat studiów i 6 lat, 5-6 lat rezydentury po to, żeby być pełnoprawnym lekarzem i co bardzo ważne, generalnie wszystkie te nakłady na tego młodego człowieka, który będzie kiedyś specjalistą, no pochodzą z budżetu państwa, więc ten wysiłek. Panie ministrze, w takim razie postulaty rezydentów powinny być zrealizowane. Jak i dla budżetu państwa. Ten postulat rezydentów powinien być zrealizowany. Ja sądzę, że powinien być zrealizowany. Sądzę, że musi być jakaś mapa drogowa, jak to się teraz modnie mówi, czyli pewna procedura dojścia, bo to nie jest tak, że z dnia na dzień znajdą się ogromne pieniądze w budżecie państwa, żeby te roszczenia, te słuszne jakby uwagi zaspokoić. Tym niemniej sądzę, że należy do tego dążyć i stworzyć lekarzom taką drogę wiarygodną, którą oni mogliby przyjąć do realizacji i kontrolować jej realizację w przyszłości. Pani poseł, czuje się pani współodpowiedzialna za sytuację, którą mamy teraz? Mam na myśli oczywiście odpowiedzialność całej formacji politycznej, którą pani reprezentuje. Myślę, że nie mam poczucia jakiegoś niespełnienia w tym zakresie. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że za poprzednich rządów, bo to tak często dzisiaj nawet w debacie było poruszane przez przedstawicieli PiS-u, że tak naprawdę to ciągle było to 8 lat i 8 lat. Tylko dobrze, że pan wspomniał o tym. Pan minister Radziwiłł wówczas, kandydat na senatora, nie przebierał w obietnicach. No niestety partia rządząca obecnie wygrała wybory na kłamstwie i na takim obiecywactwie. O, tak słyszałam dzisiaj takie sformułowanie ze strony rezydentów właśnie. Ja byłam wtedy na tej debacie rynku zdrowia, to ze mną, jako jedyna przedstawicielka opozycji, znaczy teraz opozycji, wtedy jeszcze rządzących. I pan minister powiedział jasno, jedynie zwiększenie budżetu w przeciągu 2-3 lat do minimum 6% da prawidłowe zmiany. Pani, i co więcej, podkreślenie, że tylko i wyłącznie z budżetu. Kiedy mówiłam ja konkretnie o środkach alternatywnych, które można by było spokojnie do tego budżetu na ochronę zdrowia dołożyć, niestety nie było nic pani poseł, w tym zakresie. W takim razie, natomiast pani co do odpowiedzialności, ja skończę tylko jedną to myśl pierwszą, którą pan jakby zasygnalizował. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Platforma i PSL przejęło rządy, to pani ówczesna minister Kopacz jako pierwsza tak naprawdę po wielu latach posuchy zajęła się rezydentami, mimo że nie protestowali wtedy, nie głodowali, nie robili strajków i to za jej rządów udało się zwiększyć posażenia rezydentów o 30%. Gdyby dzisiaj rząd zaproponował tym młodym ludziom 30%, a są takie możliwości, bo ciągle mówimy o kwestii potężnego wzrostu gospodarczego i dużych nakładów dodatkowych, które można uruchomić, to ja myślę, że ci ludzie już dzisiaj by nie głodowali, nie pani byłoby poseł, takiego problemu. Proszę pozwolić, bo to chyba nie wyglądało tak różowo, jak pani opisuje. Raport NIK-u za lata 2013-2015, on co prawda dotyczy trochę innej kwestii, ale czytamy w nim tak, zwiększenie nakładów na świadczenia zdrowotne i tworzenie kolejnych programów nie przyniosi oczekiwanych efektów. Kolejki pacjentów do lekarzy nie maleją, nie skraca się też czas oczekiwania na większość zabiegów. W latach 2011-2015 państwo wydawali 4,5% PKB na zdrowie, teraz 4,5%. Teraz to 4,7% PKB, a nakłady na służbę zdrowia wzrosły o 8 miliardów złotych. Zastanawiam się, czy Platforma jest wiarygodna, krytykując obecną władzę. Szanowni państwo, po pierwsze, co do wiarygodności. Kiedy obejmowaliśmy rządy, to budżet Narodowego Funduszu Zdrowia generalnie był w granicach 35 miliardów złotych. Kiedy w 2015 roku rządy przejęło PiS, to przekazaliśmy je z budżetem NFZ-u rzędu blisko 70, tam chyba 8 miliardów złotych. A więc to nie jest tak. 75 z hakiem, panie ministrze, z całym szacunkiem. Ale nawet gdyby to były 2 miliardy w którąś stronę, to dobrze, niech będzie 72, to i tak jest ponad dwukrotnie. Panie ministrze, prosimy w takim razie o komentarz do tych danych. Proszę nie mówić, że niewiarygodni, a poza tym myśmy takich obietnic, jak minister Radziwiłł, konkretnie nie rzucali. Bolesław Piecha, pozwólmy. No ja spodziewałem się takiej właśnie dyskusji, że to będzie przerzucanie się. Teraz powiem, że przecież od 2 lat ten Narodowy Fundusz Zdrowia przecież wzrósł do 86 miliardów, ale to nie o to chodzi, bo tu chodzi o średnią płacę w kraju i ona wzrosła po prostu tak za obecnych rządów i w związku z tym są też pewne konsekwencje. Sądzę, że w związku z tym te postulaty rezydentów są jak najbardziej słuszne. Tyle tylko, że konieczne są absolutnie rozmowy. Ja sądzę, że te rozmowy trwały być może niezbyt intensywne, być może oczekiwania młodych ludzi. Też kiedyś byłem młodych, ja dodatkowo mam dwóch przecież rezydentów, bo mój syn i moja córka są rezydentami i również mi, mówiąc kolokwialnie, słuszą głowę, jeżeli chodzi o wysokość ich pensji. To sądzę, że jest szansa, żeby w jakiś sposób próbować w bardzo krótkim czasie nawiązać jakąś nić porozumienia, spróbować znaleźć w budżecie te środki finansowe. Ja wiem, że one są. To nie jest tak, że ich nie ma. Natomiast celowo trzeba zrobić jakąś linię. Nie da się, pani poseł, z dnia na dzień podwyższyć i spełnić tych postulatów protestujących, bo to jest niemożliwe. I oni też przecież o tym wiedzą. Natomiast te sprawy związane z rezydentami dokładnie w 2013 roku, bo to była ta słynna, i w 2009 roku, to było uruchomienie Funduszu Pracy. No, przy dużych protestach oczywiście tłumionych propagandowo przez media w tym czasie. Ja sądzę, że być może w dzisiejszych czasach, kiedy jednak bezrobocie jest niższe, a Fundusz Pracy ma określone środki finansowe, należałoby się zastanowić, czy jedną z form aktywizacji zawodowej nie jest właśnie specjalizacja lekarzy. Musimy pamiętać, że lekarz bez specjalizacji właściwie ma ograniczone pole działania. Drugą sprawą oczywiście to wszystkiego nie załatwi pieniądze. To są miejsca specjalizacyjne i z tym gorzej. I pewnie zadałbym proste pytanie, jak to jest, bo pani poseł przecież jest właścicielem Zakładu Opieki Zdrowotnej. Nie ile jestem, pani panie ma pośle? Rezydentów u siebie? Ano, nie jestem. Ano, ale była pani. No. Nie, nikogo, na pewno nikogo. Z prostej przyczyny. Z prostej przyczyny. Bo tworzenie tego miejsca specjalizacyjnego też nie jest proste. Ja sądzę, że pan minister Radziwiłł zna. Proszę, ale krótko, bo chciałem jeszcze poruszyć kolejne wątki. I myślę, że panie ministrze, pozwólmy. Ja się zdecydowanie zgadzam. Okazuje się, że jako lekarze myślimy bardzo podobnie, tak? Nie było tego dzisiaj widać w Sejmie, przyzna pani. Nie. Mówię teraz o panu ministrze Piesze, który... Jesteśmy spójni. Tym lekarzom po prostu trzeba pomóc. Co więcej, nie wolno tej narracji, o której w tej chwili dużo mówi ministerstwo, przekładać na to, że oni walczą tylko o pieniądze. Nie, oni naprawdę walczą o zmiany systemowe. Ich postulatów jest naprawdę dużo więcej. I naprawdę powinniśmy wszyscy chylić czoła przed tym, że oni walczą tak naprawdę o pacjenta, o nasz cały system. Ale wracając do tej sprawy rezydentów, pewnie w tej chwili pan poseł nie jest na bieżąco z tym, co ministerstwo robi, żeby uzyskać akredytację. To trudności z uzyskaniem akredytacji przez ostatni rok dokształcenia rezydentów w wielu dziedzinach, na przykład w medycynie rodzinnej, która jest priorytetowa i w której braki mamy potężne, jak w wielu dziedzinach zresztą, są kosmiczne. Bardzo niewiele podmiotów jest pani w stanie poseł, jeśli sprostać pani, temu. Jeśli pani pozwoli, Czechy rocznie na służbę zdrowia wydają 6,8%. Według Światowej Organizacji Zdrowia, by system działał na minimalnym poziomie, na zdrowie powinno się przeznaczać 6% PKB. Tak. U nas to jest zdecydowanie mniej, jak wiadomo. Z czego to wynika? Może to są źle rozłożone priorytety? Panie, myślę, że tak. Panie ministrze. Aha, myślałam, że to do mnie było. Do państwa. Czy źle rozłożone priorytety? No jasne, że źle rozłożone priorytety, ale ta opieka zdrowotna zawsze była takim kołem u nogi, jeżeli chodzi o finanse. Tak naprawdę, patrząc tutaj z perspektywy Brukseli, to zdrowiem, ale politykami zdrowotnymi wszystkich krajów członkowskich, niestety, mówię to z przekąsem, rządzi minister finansów, bo to on określa określone budżety. Nie tak dawno, bo półtora roku temu byłem świadkiem negocjacji właśnie lekarzy brytyjskich bez specjalizacji o podwyżki. Poza tam, po drugiej stronie jest oczywiście minister. Sądzę, że musi być większe zrozumienie tej sprawy, to po pierwsze, a po drugie, no, musimy zrobić wszystko, czy się to nam podoba, czy nie, żeby ci lekarze, ci młodzi lekarze, wykształceni przecież u nas za niemałe pieniądze, zostali w kraju. I jednym z tych elementów jest z jednej strony uelastycznienie całego procesu specjalizacji, a z drugiej, no co tu dużo ukrywać, również środki finansowe. Cieszę się bardzo, że pan poseł o tym mówi, bo dzisiaj jedna z posłanek PiS-u powiedziała wręcz odwrotnie, niech jadą. Krąży to już jako taki slogan arogancji, szczytu arogancji, ale zostawmy to na boku. Wszyscy to już słyszeli. Zgadzam się zdecydowanie i tutaj jest dosyć duża zgodność. Myślę, że w ogóle należy przeszeregować nieco kwestie ochrony zdrowia, odsunąć je jako temat polityczny, a wprowadzić zasadę, że poszczególne rządy nie rozgrywają tematu politycznego, tylko kontynuują dobre rzeczy. Czy przenoszenie polityki do szpitala, do głodujących lekarzy, to jest dobry pomysł? Jutro ma w szpitalu, w którym głodują rezydenci, odbyć się posiedzenie Komisji Zdrowia pod przewodnictwem byłego ministra, pana Bartosza Arłukowicza. Czy to jest dobry pomysł, pani poseł? Panie redaktorze, dzisiaj w Sejmie usłyszeliśmy, że od ministra Radziwiłła, że rezydenci strajkują, protestują pierwszy dzień. Pierwszy dzień. To było powiedziane. Pani poseł, rezydenci nie chcą, żeby państwo organizowali te komisje. Nieprawda. Słyszałem wypowiedzi, których mówili, że to jest robienie politycznego show w szpitalu. Proszę uprzejmie skończyć. To powiedział pan minister. Po tym sformułowaniu był taki raban na galerii, gdzie byli przedstawiciele również rezydentów, że po prostu szok. Podczas gdy oni 11 dzień dzisiaj głodują, i proszę zwrócić uwagę, że nikt ze środowiska politycznego nie dotykał tego tematu do momentu, dopóki oni zostali szanowni kompletnie bezradni. My musimy kończyć. Niestety czas nam się kończy. Dziękuję bardzo. Lidia Gądek, Platforma Obywatelska, Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, Marcin Pośpiech. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję i życzę wszystkim zdrowia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując wybrany sprzęt RTV, zaoszczędzisz nawet do 1500 zł. Na przykład kupując 58-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung za 3599 zł. Oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm.